Wesoła została wstrzymana. Ratownicy, którzy szukają zaginionego górnika, byli 170 metrów od miejsca, w którym najprawdopodobniej znajduje się 42-latek, ale natknęli się na rozlewisko wody. Na miejscu jest Monika Krasińska. Jak poinformował Grzegorz Standziak ze sztabu akcji, ratownicy po przejściu 330 metrów natrafili na rozlewisko. W tej chwili trwa transport specjalnych pomp, które mogą w takich skrajnych warunkach pracować i być bezpieczne dla ratowników. Przygotowywanie rurociągów, także jak tylko dotrą pompy na miejsce, będziemy je podłączać i pompować. Wody do wypompowania jak na podziemne warunki jest niestety sporo. Jestem w stanie powiedzieć, jakie to jest długie rozlewisko, ale z takich wstępnych szacunków jest tam około 700 metrów sześciennych wody. Rozlewisko jest na tyle głębokie, że ratownicy nie byliby w stanie przez nie przejść. Według pomiarów wyrobisk tam może być nawet do 1,70 m wody w najgłębszym miejscu, a ratownicy nie mogą tak, no nie są nurkami przede wszystkim. Musimy tą wodę spompować przynajmniej do 70 cm, żeby móc myśleć o jakimś przejściu dalej. Woda w tym miejscu pojawiła się na pewno z dopływu naturalnego, ale również mogło dojść w trakcie wybuchu metanu do rozszczelnienia rurociągu. Sprzed kopalni Mysłowice Wesoła, Monika Krasińska, Radio Katowice. Dziś mija tydzień od wypadku w kopalni. Najprawdopodobniej doszło tam do wybuchu metanu. 660 metrów pod ziemią było 37 górników. 36 udało się przetransportować na powierzchnię. 21 najciężej rannych wciąż jest w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń. Stan 3 jest krytyczny. PiS nie prowadzi rozmów z liderem Solidarności o jego starcie w wyborach prezydenckich z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Tak zapewnia w Trójce szef klubu parlamentarnego tej partii. Wprost napisał, że Piotr Duda to potencjalny kandydat PiSu na prezydenta. Zaskakująco dobrze wypadł w tajnych badaniach zleconych przez partię. Wprawdzie nie wygrywa z Bronisławem Komorowskim, ale jako jedyny z potencjalnych kandydatów PiSu przechodzi do drugiej tury. Mariusz Błaszczak zaprzeczył w Trójce, jakoby taki sondaż powstał. Zapewnił także, że PiS nie rozmawia z Piotrem Dudą o jego ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich. Ja myślę, że sam Piotr Duda nie jest zainteresowany kandydowaniem. Tego nie wiemy. Prezydenta. Zakładam, trochę poznałem Piotra Dudę, przecież został wybrany na przewodniczącego Solidarności. Nie sądzę, żeby chciał być kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. Mogę zapewnić, że żadne rozmowy tego typu z Piotrem Dudą nie są prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, a więc jakieś nieporozumienie. Mariusz Błaszczak dodał, że dobrze byłoby, gdyby kandydat PiSu na prezydenta wywodził się z partii albo był z nią związany. Wybory prezydenckie w przyszłym roku. A w serwisie Trójki teraz Luksemburg. Zjeżdżają tam unijni szefowie resortów rolnictwa, w tym minister Marek Sawicki. Jak informuje nasza korespondentka, główne tematy obrad to rosyjskie embargo na unijną żywność oraz afrykański pomór świń. Magdalena Skajewska. Jeśli chodzi o rosyjskie embargo na produkty rolno-spożywcze, ministrowie mają po raz kolejny omówić jego skutki oraz wsparcie, na jakie w związku z sankcjami mogą liczyć europejscy rolnicy. Bruksela dotychczas ogłosiła m.in. pomoc dla producentów warzyw i owoców, które się szybko psują, oraz dla sektora mleczarskiego. W tym kontekście ministrowie mają przeanalizować wniosek złożony przez Polskę dotyczący wprowadzenia dodatkowych środków wsparcia na rynku mleka. W przypadku afrykańskiego pomoru świń, choroby, która na terenie Unii wystąpiła w krajach bałtyckich i w Polsce, omówione mają zostać działania prewencyjne, jakie powinny zostać podjęte w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa oraz sposoby ich finansowania. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Teraz pytanie, które pada coraz częściej. Gdzie jest Kim? Przywódca komunistycznej Korei nie pokazał się publicznie od kilku tygodni. Według informacji południowo-koreańskiego wywiadu, Kim Jong-un może mieć problemy ze zdrowiem. Szczegóły dotyczące życia i zdrowia północno-koreańskich przywódców to ściśle strzeżona tajemnica. Tak jest też w przypadku zaledwie 31-letniego Kim Jong-una. Ponadmiesięczna nieobecność w mediach, które zazwyczaj szczegółowo relacjonują udział przywódcy w różnego typu inspekcjach i ceremoniach, wywołała spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Kim Jong-un publicznie po raz ostatni widziany był 3 września. Według informacji wywiadowczych jego nieobecność spowodowana jest kontuzją kolana. Kim Jong-un miał się jej nabawić podczas manewrów, gdzie wydał rozkaz udziału w części ćwiczeń fizycznych generałom. Sam także dołączył do nich, ale jak informują źródła wywiadowcze, kontuzja to wynik nadwagi Kima. Pojawiają się także spekulacje o zmianach w najwyższych kręgach władzy Korei Północnej, ale południowo-koreański wywiad uznaje je za mało wiarygodne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. A teraz sport, Monika Słukowska. Czas pozbierać się po sobotnim zwycięstwie z Niemcami i skupić na jutrzejszym meczu ze Szkocją. Przed naszymi piłkarzami kolejne spotkanie w eliminacjach Euro 2016. Sebastian Mila, zdobywca drugiej bramki w meczu z Niemcami, podkreśla, że Szkoci na pewno będą bardzo zmotywowani. Tu przyjedzie Szkocja, która będzie chciała udowodnić, że są lepsi od Polski, która pokonała Niemcy, więc to jest taka reakcja łańcuchowa i powoduje, że wymiar naszego zwycięstwa z Niemcami będzie dopiero widoczny we wtorek. A szkockie media po historycznym zwycięstwie Polski z Niemcami lamentują, że to najgorszy możliwy dla nich wynik oraz, że jutro Polaków będzie bardzo trudno pokonać na Stadionie Narodowym i po takim zastrzyku pewności siebie. We wczorajszych najciekawszych meczach eliminacyjnych Anglicy 1-0 wygrali z Estonią, Hiszpania 4-0 pokonała Luksemburg, Słowacja wygrała z Białorusią 3-1, a Rosja zremisowała z Mołdawią 1-1. Wiweta Ronkielca z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj Wiwe wygrało trzeci mecz w rozgrywkach 30-26 z Motorem Zaporoże. Rozgrywający naszej drużyny Piotr Hrabkowski zaznaczył, że rywale dali wczoraj z siebie wszystko. Wiedzieliśmy, że oni nie mają nic do stracenia, dadzą na szale wszystko, co mogą i tak też zrobili. Na szczęście wygraliśmy. Kolejne spotkanie Ligi Mistrzów Wiwe rozegra już w sobotę, rywalem będzie Dunkierka. Amerykanki świętują pierwsze w historii Mistrzostwo Świata w siatkówce. W finale reprezentantki Stanów Zjednoczonych 3-1 pokonały Chinki. Brąz wywalczyły Brazylijki, które w meczu o trzecie miejsce po tiebreaku wygrały z Włoszkami. W tym sezonie w Formule 1 dominowały Mercedesy. Lewis Hamilton i Nico Rosberg byli najszybsi w wyścigu o Grand Prix Rosji w Soczi i zapewnili teamowi zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów w tym sezonie na 3 rundy przed zakończeniem rywalizacji. Również 3 rundy przed końcem sezonu Mistrzostwo Świata w klasie MotoGP zapewnił sobie Hiszpan Marc Márquez. Poranne mgły już powinny opaść. W dzień na południu i wschodzie będzie pogodnie, poza tym pochmurno. Na wybrzeżu popada deszcz, a na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. 16 stopni najchłodniej w Trójmieście, 17 w Suwałkach i Słupsku, 18 w Białymstoku i Łomży, 19 w Szczecinie i Koszalinie, 20 w Warszawie, Łodzi i Toruniu, 21 w Poznaniu i Lublinie, 22 w Katowicach i we Wrocławiu i najcieplej dzisiaj 23 stopnie w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. W nowym wydaniu Tygodnika w sieci prawdziwa historia profesora Zbigniewa Religi. Jak Rosja niszczy NATO, pisze Maria Schonert-Binienda, a także wyjątkowy dodatek gratis. Mapa Polski z 1771 roku. Polecam największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, Michał Karnowski. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4 z trybem dla dzieci i pakietem Hancom Office za 899 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Do południa. Zofia Kruszewska, Gabi Dermetko, a ponieważ Marek Niedźwiecki w podróży, to przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gaz, stopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. Drodze donikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, niesie ci nie stój jak słup.

To oczywiście Ray Parker Jr. ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pogromcy duchów, który miał premierę 1 czerwca 1984 roku. Tymczasem pod koniec ubiegłego tygodnia okazało się, że kolejna kontynuacja się szykuje. Tym razem w tej nowej odsłonie tropić duchy i walczyć będą kobiety. Trwają prace nad scenariuszem. No i rozpoczęły się także giełdy pomysłów. Kto powinien znaleźć się w obsadzie, ale że zdolnych aktorek komediowych w Hollywood nie brakuje, to efekt może być bardzo interesujący. Zagraj, zagraj, zagraj ze mną w grę. Dzieci śmieci nauczyły mnie zasad, kilku brzydkich słów. Podaj rękę i jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. To Kumka Olik w Trójce. 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, już trochę tacy nudni będziemy. Mianowicie ropa tanieje, to i paliwa tanieją. Benzyna 95 średnio kosztuje 5 zł 29 groszy, a na mojej trasie 5 zł 14 groszy nawet. A pan zastanawia się, czy mamy spisek tańszej ropy? To właśnie. Czy zmowa przeciw Rosji? Nie, ja się zastanawiam, tylko tak na świecie już zaczęli się ludzie zastanawiać, no niektórzy. Gdyż ropa naftowa gwałtownie spadła. Chodzi o to tempo, prawda? Spadku, które zaczęło się w lipcu i przyspieszyło w Stanach poniżej $90. No, Stany zawsze były trochę tańsze, ale to i w Europie jest tak, że ropa Brent już w ostatni piątek kosztowała baryłka 88. No właśnie. Nieco ponad $88, czyli najtaniej od grudnia 2010 roku. Więc to są gwałtowne takie spadki i tempo spadków powoduje, że część ludzi zastanawia się, Rosjanie obawiają się, na przykład właśnie to, oni mają już tę wizję przede wszystkim, że to jest tak, że to jest jakaś taka zmowa, spisek przeciwko nim Stanów Zjednoczonych i państw arabskich, które rzuciły ropę naftową na świecie, na światowe rynki, zalały światowe rynki ropą naftową po to, żeby zaszkodzić interesom rosyjskim. Bo, no żeby Rosja miała mniej pieniędzy, powiedzmy to jasno. Bo faktycznie Rosja będzie miała mniej pieniędzy, a odcięta jest jeszcze przynajmniej w niektórych sektorach finansowych od nowych kredytów. Te największe 5 rosyjskich banków istotnie nie ma przecież prawa pożyczać, zaciągać nowych pożyczek na ponad 30 dni. No więc to oznacza, że właściwie jest spotęgowanie pewnych problemów. Niska, tania ropa powoduje jeszcze, że rubel drożeje. Znaczy, że rubel tanieje. Tanieje, właśnie. W związku z tym spadek kursu rubla to jest coś, co również podkręca na przykład inflację w Rosji, stanowi dodatkowy problem i to jest jeden taki powód. No ale właśnie, też jest, napisał pan o jednym, ale jest też druga teoria. Zmowa przeciwko łupkom. No właśnie, ale jest też druga teoria taka o to, że prawda, czy też próba tego wyjaśnienia, co się dzieje, że oto z kolei tutaj to jest taki arabski, prowadzony przez Arabów, ale być może także z udziałem Rosji, spisek przeciwko eksploatacji ropy, wydobyciu ropy naftowej z łupków, bo to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to przekształca, jest właśnie taką zmianą reguł gry na świecie, przekształca Stany Zjednoczone w potęgę naftową i to w błyskawicznym tempie. I to jest tak, że z kolei można powiedzieć, że... I może trzeba zahamować to. Że ropa naftowa, tania ropa naftowa może stanowić problem dla niektórych firm wydobywających ropy właśnie z łupków. Aczkolwiek na razie eksperci uważają, że w tym momencie nic się nie wydarzy. Co będzie na dłuższą metę, to się okaże. Być może nic się akurat. Być może jest tak, że tak naprawdę ten wymierny efekt jest tylko na Rosję, ponieważ w przypadku ropy z łupków, no to właściwie można sobie zakładać, że to wywoła większy wzrost innowacyjności, kolejne innowacje zrodzi wśród firm wydobywczych. A poza tym, no to jest właśnie taki bezpiecznik, bo jak zacznie znowu rosnąć cena ropy naftowej, to Amerykanie znowu zaczną wiercić, już być może nawet w lepszy, doskonalszy sposób wydobywać i będą jeszcze mocniejsi. A w ubiegłym roku, panie Andrzeju, ubezpieczalnie wykryły ponad 8 tysięcy wyłudzeń na kwotę 130 milionów złotych. Pomysłowość nie zna granic. Wykryto nawet serię roszczeń z ubezpieczenia turystycznego. A działał to, i te roszczenia dotyczyły nagłych zachorowań turystów w Egipcie. Oczywiście wszystko to była nieprawda. No tak. I to właśnie wydaje się czubkiem góry lodowej. Tak? Co jest wykrywane. I to, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne, to jest to, że oprócz takich indywidualnych, powiedziałbym, wyskoków przestępstw ludzi, którzy czasami podejmują też desperackie kroki, prawda, jeżeli mówimy o na przykład o wyłudzeniach poprzez ucinanie sobie kciuka, żeby uzyskać w ten sposób jakieś olbrzymie odszkodowanie, no to oprócz takich właśnie wydarzeń, tak, no ale to, no wie pan, no, kiedyś tam te nogi ucinali sobie, prawda, żeby do tatarskiej armii nie pójść. Ale jeżeli pominiemy to, no to jest olbrzymia grupa, czy rosnąca grupa przestępstw ubezpieczeniowych prowadzonych przez przestępcy, przez mafię, przez przestępcy, grupy kryminalne. I to jest właśnie największe ryzyko. Myślę, że tutaj spora część tego może się zdarzać właśnie w branży samochodowej. Część jest zawsze takich majątkowych, prawda? No, czasami mówi się, pamiętamy te spowieści historyczne z XIX wieku, podpalenia fabryk, prawda? Ziemia obiecana się kłania. No tak, a co i rusz, zdarzają się takie historie, że ludzie też i teraz pytają się, czy to przypadkiem ta fabryka nie spłonęła, dlatego że komuś nie zależało. Tak jest. Tak się zdarza i obecnie. No więc jest to takie, jest to w sumie olbrzymi problem, bo jeżeli w branży ubezpieczeniowej mówią, że być może te wyłudzenia to jest nawet około 4 miliardów złotych, no to zmniejszenie skali wyłudzeń oznaczałoby zmniejszenie czasami możliwość ograniczenia wydatków dla tych, którzy są uczciwi. To prawda. W związku z tym pomagajmy policji w łapaniu tych, którzy wyłudzają. Niestety mamy najmniej przestrzeni do życia w Unii Europejskiej. Otóż według raportu OECD w Polsce przypada na mieszkańca jeden pokój. Gorzej jest tylko w Meksyku i Turcji. Norweg dysponuje dwoma pokojami, panie Andrzeju, natomiast Kanadyjczyk ma 2,5. Jakoś to mnie nie dziwi. Mnie też nie. Jakoś to mnie nie dziwi, bo jak co prawda oglądam sobie niektóre metropolie europejskie i potem wracam do Warszawy i popatrzę po prostu, jak to jest, że właściwie żadne chyba z tych metropolii nie miała takiego problemu i w ogóle wiele miast w Polsce miało dużo większe problemy, czy też wiele miast w Europie nie miało takich problemów te 70 parę lat temu, jak duże miasta w Polsce, to zupełnie mnie to nie dziwi. Natomiast jeżeli jest też takie, są doniesienia, że wyjątkowo źle jest na Podkarpaciu u nas, że to jest właściwie rejon najgorszy, jakby o najgorszych wskaźnikach w Europie, jeżeli chodzi właśnie o budownictwo mieszkaniowe i to dostępność mieszkań, no to wtedy zastanawiam się z kolei, dlaczego obecnie tak mało inwestycji różnego rodzaju infrastrukturalnych, które musi zapewnić państwo, aby zapewnić rozwój jakiegoś regionu, idzie właśnie na tereny ziem wschodnich, w ogóle tereny Polski wschodniej. Łącznie z Podkarpaciem. Podkarpacie może jeszcze ostatnio trochę ma, cieszy się większym, prawda, większą ilością tych inwestycji, stosunkowo większą, ale to jest tak jednorazowo i właściwie w planach na najbliższą przyszłość nie bardzo widać. Mazowieckie ma się najlepiej. No to znowu mnie nie dziwi, ponieważ to jest zawsze, prawda, było. Gdzieś tam promieniuje Warszawa, najbogatsze w sumie tak naprawdę, najbogatszy ośrodek w Polsce. Więc to jest, jak popatrzymy na te wskaźniki, to można się dziwić tylko, dlaczego nasi rządzący tego nie dostrzegają. Tak bym to powiedział. Będzie bezpieczniej. W całym kraju zostanie zmodernizowanych 307 przejazdów kolejowych za 300 milionów złotych. To bardzo ważne. To jest ważne. Pan sam wie, ile jest wypadków. To jest ważne. Zanieczyszczonych to jest ważne. Czasami są to po prostu przejazdy, które były zaplanowane jeszcze w latach 70. za Gierka i potem nie wybudowano ich dopiero teraz. Więc to jest, jakby widzimy, jaką skalę mamy za później po epoce Edwarda Gierka właściwie, że dopiero teraz nadrabiamy i też się można zastanawiać, co się działo przez... No już w pierwszej tej dekadzie, prawda, po obaleniu komuny, dlaczego tego nie robiono, albo tak za mało robiono. Z drugiej strony to jest tak też, jak słyszymy o tych wypadkach na przejazdach kolejowych, no, często jest to tak, że po prostu to jest wina kierowców. Znaczy jest jakoś za dużo, powiedziałbym zdumiewająco nie dużo. Nie uważają. Zdumiewająco dużo kierowców w Polsce uważa, że przejedzie. Jakie jest zamknięte przejazd. Zdąży. Tak, że oni zdążą, nie widać albo coś. No jest to, czasami są to straszne wypadki. I tutaj z jednej strony trzeba poprawiać infrastrukturę, ale z drugiej strony należy też cały czas dbać właśnie o takie kampanie edukacyjne dla kierowców. Były już takie ostatnio. A niedawno były. Kilka lat temu były, ale to jakoś ostatnio tego nie ma, a moim zdaniem to jest coś, co należy cały czas kierowcom wbijać do głowy, bo nasi kierowcy są, tak jak się można było dzisiaj przekonać w Warszawie, bardzo oporni na wiedzę. Dobra wiadomość. We Włoszech tanieją słynne białe trufle. 10 deko kosztuje już tylko 200 euro, a nie 350 jak przed rokiem. I tak teraz danie, które do niedawna było najdroższe w restauracjach, danie z truflami, w tej chwili jest prawie ogólnodostępne, albo im kosztuje około 20 euro. Ale co się stało takiego? Deszcze były w tym regionie, gdzie trufle występują i dzięki temu... To klęska urodzaju truflowa tak, jest. No to czekamy, kiedy tak klęska urodzaju truflowa trochę się przynajmniej do nas przeniesie, że też popróbujemy polskich białych przysmaków. Andrzej Kubik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Do widzenia. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Credit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Credit Agricole? Credit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, but you played. Aretha Franklin, królowa soulu, do współczesnych div zaliczyła Adele, wybierając tę piosenkę na swoją płytę. Aretha Franklin sings the great diva classics, a ten album ukaże się 21 października. Jest kwadrans, pozostał do 10, więc pora na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej. Dzisiaj piosenkę ze ścieżki dźwiękowej filmu reżysera, który nie przestaje zadziwiać. W piątek na ekrany polskich kin wchodzi jego piąty film pod tytułem Mama, nagrodzony w Cannes nagrodą specjalną jury. Reżyser ma 25 lat, pochodzi z Montrealu, nazywa się Xavier Dolan. Znają go państwo doskonale i zwykle bardzo pieczołowicie przygotowuje ścieżki dźwiękowe swoich filmów. Na ścieżce Mamy znalazł się między innymi ten utwór. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.